أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات، والله لا يهدي القوم الظالمين، إلى آخر الآيات. صدق الله العظيم. Birlikte Ali İmran suresini tanımaya çalışıyor idik. Surenin 86. ayetine kadar gelmiştik. İnşallah bu haftaki dersimizde okumuş olduğumuz bu 86. ayetinden itibaren surenin öteki ayetlerini tanıyabildiğimiz kadar tanımaya çalışacağız. Bugün okumuş olduğum 86. ayeti kerimesinde Rabbimiz şöyle buyuruyor: İnandıktan, peygamberlerin hak olduğuna şehadet ettikten, kendilerine apaçık ayetler, apaçık belgeler geldikten sonra inkar eden bir milleti Allah nasıl doğru yola eriştirir? Allah böyle zalimleri asla doğru yola eriştirip hidayet etmez. Evet, Allah bir kavme nasıl hidayet eder? Allah bir toplumu nasıl doğru yola ulaştırır? Dünya ve ahirette onları nasıl başarıya ulaştırır ki o toplum önce iman etmişlerdi, önce mümin olmuşlardı, daha önce imanı tanımışlar, imanı tatmışlardı. Ama bu insanlar imanlarından sonra kafir oldular, küfrettiler. Önceden Allah'ın elçisine şehadet ettiler. Resulün hak olduğunu kabul ettiler. Peygamberi tanıdılar. Kendilerine gelen apaçık delillere de muttali olmuşlardı. Ama buna rağmen bu imanlarından sonra, bu şehadetlerinden sonra küfre sapıp, kafir olup önceki imanlarının karşısına dikilmişlerdi. Şimdi İmanlarından sonra küfrü tercih eden bu hainlere Allah niye hidayet etsin de, niye doğru yolu göstersin onlara, niye başarıya ulaştırsın onları, mecbur mu Allah onlara hidayet edip yol göstermeye? Tabii Allah onlara hidayet etmez derken, onlar istese de, tercihlerini hidayet yolunda kullansalar da Allah onlara hidayet etmez manasına değildir bu. Onlar bu tavırlarını, bu küfürlerini sürdürdükçe Allah asla onlara hidayet etmez demektir bu. Değilse eğer bu insanlar küfürlerinden vazgeçer, tevbe edip Allah yoluna girerlerse elbette kendileri için tevbe kapıları her zaman açıktır. Ama İslam'ı reddedip Yahudilik ve Hristiyanlık iddialarını sürdürdükleri sürece Rabbimizin Bakara'da İbrahim Aleyhisselam'ın duasına verdiği cevap gereği bunlar asla Allah'ın ahdine ulaşamayacaklardır. Allah bunları asla doğru yola hidayete ulaştırmayacaktır. Bunların cezaları da bakın şöyleymiş: اُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعْنَةَ اللّٰهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِينَ İşte bunların cezası Allah'ın, meleklerin, insanların hepsinin lanetine uğramalarıdır. Evet, bu zalimlerin, bu Allah'la, Allah'ın elçileriyle savaşa tutuşan, kendilerini Allah'a kulluk ortamından çıkararak hem Allah'a, hem Allah'ın ayetlerine, hem Allah'ın elçilerine, hem de tüm insanlığa karşı zulmeden bu kafirlerin cezası, Allah'ın, meleklerin, insanların, yani lanet etmek şanından olan tüm varlıkların, tüm mahlukatın lanetine uğramak, lanetlenmektir. Kendilerine Allah'ın apaçık ayetleri geldiği halde, bekledikleri peygamber geldiği halde iman etmeyen, dünya menfaatleri sebebiyle dinlerini, imanlarını satan kimseler üzerinedir Allah'ın, meleklerin ve topyekün insanların laneti. Gerçekten ne korkunç bir akıbet değil mi? Allah'ın lanetine uğramak, Allah'ın dostluğunu kaybetmek ve Allah'ın rahmetinden mahrum kalmak. İşte bunlar Allah'ın rahmetinden kovduğu, rahmetinden uzaklaştırdığı kimselerdir. Allah kime lanet edip de merhametinden mahrum etmişse artık ona kim yardımcı olabilir? Kim onu Allah'ın gazabından, Allah'ın azabından kurtarabilir? Kim ona hidayet edebilir? Kim ona hakkı, doğru yolu gösterebilir? Allah'ın lanetini hak eden bu insanlar, belki dünya üzerinde kendilerine tanınan mühleti kâr zannediyorlar. Ama Rabbimizin lanet ve gazabına uğrayan bu insanlar, adım adım dünyada helake, dünyada bir yıkılışa, ahirette de dayanılmaz bir ateşe doğru gitmektedirler. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا لَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ وَلَا هُمْ يُنْدَرُونَ. Orada, o cehennemde, o ateşte onlar temellidirler. Orada ebediyen kalıcıdırlar. Onlardan azap hafifletilmez ve onların azabı da asla geciktirilmez. Evet, orada, o cehennemde ebediyen kalacaklar ve asla onların azapları hafifletilmeyecektir. Yani orada onların yüzlerine bakılmayacak, onlara asla değer verilmeyecektir. Kimse hallerini, hatırlarını sormayacak, yahu siz de burada mısınız bile denilmeyecekleri bir ortamdadır onlar, Allah korusun. Çünkü bu adamlar kendileri de kendilerine yaklaştırılmış çeşitli fırsatlara rağmen imana yanaşmamışlar, kitap ve sünnetin hatırını sormamışlardı. Yahu acaba bu dinin aslı astarı nedir? Acaba ne anlatıyor bu kitap? Acaba Bakara neden söz ediyor? Ali İmran ne anlatıyor? Bir kere merak edip bir dinleyelim. Bir kere bir okuyalım da müsbet ya da menfi bir karar verelim diyerek Allah'ın gönderdiği mesajın hal ve hatırını sormamışlardı. İşte şimdi onların da halleri, hatırları sorulmayacak, azapları hafifletilmeyip artırılacaktır. Peki hiçbir çıkış yolu yok mu? Yani cehenneme giden, ateşe giden bu yoldan bir kurtuluş ümidi yok mu? Evet var. Bakın bundan sonraki ayeti kerimesinde, 89. ayeti kerimesinde Rabbimiz onu şöylece ortaya koyuyor. اِلَّا الَّذ۪ينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُورٌ رَح۪يمٌ. Ancak bunun ardından tevbe edip düzelenler, ıslah olanlar, durumlarını düzeltenler müstesnadır. Doğrusu Allah bağışlar ve merhamet eder. Evet, tevbe edenler çıkış yolu buldular. Tevbe edenler küfürlerinden, şirklerinden vazgeçerek Allah'a, Allah'ın dinine dönenler, yönlerini, kıblelerini değiştirenler, Allah'ın emirlerine boyun bükerek yeniden bir sözleşme yapanlar müstesnadır, bunun dışındadır diyor Rabbimiz. Allah'a yönelen, yaptıklarından pişman olan, hatanın hata olduğunu kabul eden, önceki yaşadığı İslam dışı hayat için meğer ben ne kötü bir insanmışım, ne kadar berbatmış benim gidişatım, din yaşıyorum diye heva ve heveslerimin peşinde gidiyormuşum diyerek durumunu düzelten kişi, ıslah olan kişi bilsin ki Allah onun için gafur ve rahimdir. Demek ki sadece ben tevbe ediyorum demek yetmeyecektir. Tevbesinden sonra durumunu düzelterek Allah'ın istediği bir hayata dönmesi gerekmektedir. Yani Allah'ın istediği gibi bir iman sahibi, Allah'ın istediği gibi bir kabul sahibi olması gerekmektedir. İşte tevbenin şartı budur. Öyleyse ey küfre ve şirke düşmüş olanlar, ey Allah'a isyanda zirvede olanlar, ey Allah'ın dinini bırakıp başka dinlerin peşinde gidenler, ey müşrikler, ey kafirler ve ey günahkar Müslümanlar, ey Müslümanlıklarının farkında olmayan Müslümanlar, ey kitaplarından ve peygamberlerinden habersiz Müslümanlık yaşadıklarını sanan Müslümanlar, gelin aklınızı başınıza alın. Ölüm gelinceye kadar bilesiniz ki tevbe kapıları açıktır. Şu an her an küfürlerinizden, şirklerinizden, isyanlarınızdan vazgeçip Allah'a dönme hakkınız vardır. Ama yok eğer bu uyarılara kulaklarınızı tıkarsanız, eğer akıllarınızı başlarınıza alıp Allah'ın istediğine dönmezseniz, unutmayın ki bir gün gelip de Allah'ın bir yasası olan ölüme teslim olduğunuz an bu hakkınız kalmayacaktır. O gün ne malınız, ne mülkünüz, ne devletiniz, ne saltanatınız, ne gücünüz, kuvvetiniz, ne yalvarıp yakarmanız hiçbir mana ifade etmeyecektir. O gün her şeyiniz bitmiş olacak. O gün ne tanrılığınız, ne egemenliğiniz, ne imparatorluğunuz kalmayacaktır. O halde gelin şu anda ölüm gelmeden, hayat bitmeden dönüş hakkınızı kullanın. Gelin Allah'la savaşı terk edip, Allah'a kafa tutmaktan vazgeçip, Allah'a eş koştuğunuz tüm sahte ilahları ve ilaheleri bir kenara bırakıp, yalnız Allah'ı Rab bilin. Yalnız Allah'ın dinini din bilin. Yalnız Allah'ın kitabını kitap bilin, Allah'la barışın. Eğer böyle yaparsanız bilesiniz ki Allah gafur ve rahimdir. Sizi bağışlayacak, sizi geçmişlerinizle değerlendirmeyecek, geçmişinize bir çizgi çekecek, geçmişinizi Allah sıfırlayıverecektir. Bunu hiçbir zaman hatırınızdan çıkarmayın. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بَعْدَ اِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ وَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالُونَ İnandıktan sonra inkar edip, iman ettikten sonra küfredip, inkarda aşırı gidenler var ya, onların tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. İşte sapıklar onlardır. Ama İman ettikten sonra küfredenler, Müslüman olduktan sonra dinden çıkıp irtidat edenler, imanın tadını tattıktan sonra, imanın ruhuna erdikten sonra kafir olanlar var ya, işte onların tövbeleri asla kabul edilmeyecektir. Musa Aleyhisselam'ı tanıdıktan sonra, Musa Aleyhisselam'a inandıktan sonra, Tevrat'la imanın tadını tattıktan, İmanın farkına vardıktan sonra küfredip Allah'ın dininden çıkarak Yahudi olanlar, Yahudileşenler, İsa Aleyhisselam'a iman ettikten sonra, İncil'e imanı tanıyıp zevkine erdikten sonra dinden, imandan çıkıp Hristiyanlaşanlar ve de Muhammed Aleyhisselam'ı tanıdıktan, ona iman ettikten, ona indirilen Kur'an'la, imanla tanıştıktan sonra İslam'ın dışında bir hayat yaşayanlar, sonra da bu küfürlerini ziyadeleştirenler, küfürde ziyadeleşenler, küfürlerinde kademe kaydedenler, işte bunların tövbeleri asla kabul edilmeyecektir buyuruyor Rabbimiz. Çünkü bunca uyarıları kabul etmeyerek sapmış gitmiş kimselerdir bunlar. اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ اَحَدِهِمْ مِلْءُ الْاَرْضِ ذَهَبًا وَلَوْ اِفْتَدَى بِهِ اُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَل۪يمٌ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِر۪ينَ Doğrusu inkar edip inkarcı olarak ölenlerin, küfredip kafir olarak ölenlerin hiçbirinden yeryüzünü dolduracak kadar altını fidye vermiş olsa bile bu kabul edilmeyecektir. İşte elem verici azap onlaradır ve onların hiçbir yardımcıları da yoktur. Evet, böyle Allah'ın dinini terk eden, kendi heva ve heveslerini din kabul edip bir hayat yaşayan, sonra da inkarları üzerine geberip gidenler, yeryüzü dolusu altınları, gümüşleri de olsa, tamamını fidye olarak vermiş de olsalar, bu onlardan asla kabul edilmeyecektir. Kafir, tüm dünya onun olsa, sahip olduğu tüm dünyayı kendisini Allah'ın azabından kurtarabilmek için fidye olarak verirdi buyuruyor Rabbimiz. Tüm dünyayı fidye olarak vermek ister kafir. Çünkü Allah'ın dayanılmaz azabını gördükleri zaman onları büyük bir pişmanlık kaplayacaktır. Ama bu azap kendilerine zulmedilerek takdir edilen bir azap değil, yaptıklarına karşılık aralarında adaletle hükmedilerek verilmiş bir azaptır. Yani onlara asla zulmedilmemiştir. Çünkü bu azap yasası Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bu yana net ve açık bir biçimde tüm insanlığa ilan edilip herkes bundan haberdar edilmiştir. Yani bunu tercih edenler bilerek tercih etmişlerdir. Evet, anlıyoruz ki bu insanlar yarın her şeylerini fedaya hazır olacaklar. Tüm dünyayı feda etmeye hazır olacaklar. Hatta Kur'an'ın başka yerlerinde tüm dünya kendilerinin olsa, hatta bir misli daha olsa onu da verecekleri anlatılır. Halbuki hainler dünyada bu dünya için satmışlardı. Dünyalıklar için satmışlardı. Dünya hayatımız iyi olsun da, dünya bizim olsun da, gerisi ne olursa olsun diyerek satmışlardı. Şimdi Allah'ın azabını görünce, adına sattıkları tüm dünyayı feda etmeye, tüm dünyayı fidye olarak vermeye hazır oluyorlar. Akılsız hainler, yarın feda edecekleri bir dünya için bugün sapmalarını sürdürüyorlar, akıllarını kullanamıyorlar. Ne'arit suresinde de bu adamların oğlunu, kızını, hanımını, kardeşlerini, kavmini, kabilesini, fasilesini ve arzda ne varsa hepsini feda edeceği, fidye olarak cehenneme göndermeye ve kendisini kurtarmaya çalışacağı anlatılıyordu. Ama işte bu sureden anlıyoruz ki ne dünyanın tamamına sahip olmaları, ne iki dünyaya sahip olmaları, ne dünya kadar altına, dünya kadar marka dolara sahip olmaları onları asla Allah'ın azabından kurtaramayacaktır. Zaten dünya üzerinde dünya kadar altın kimin olabilir de, dünya üzerinde bu kadar altın hiç kimseye nasip olmayacak. Öyleyse dünyada dünyayı kıble edinenler, tüm hedeflerini, tüm himmetlerini, tüm programlarını dünyayı kazanmaya teksif edenler, dünyayı kazanacağız diye gecelerini gündüzlerine katanlar, belki Karun olabilirler, zengin olabilirler. Yani böylelerinin dünya kadar altınları olmaz da, olsa bile onun tamamını kendilerini Allah'ın cehenneminden kurtarmak için fidye olarak verecekler ama bu onlardan asla kabul edilmeyecektir. Yani bakın burada bu ayetle anlıyoruz ki kafire bir dünya, iki dünya bile hiçbir fayda vermezken Müslümana yarım hurma bile fayda verecektir. Allah'ın Resulü'nün hadislerini biliyorsunuz. yarım hurmayla da olsa kendinizi cehennemden koruyun diyordu Allah'ın Resulü. Yani yarım hurma Müslümanı ateşten koruyacak ama tüm dünya kafirin işine yaramayacak. Tüm dünya kafiri ateşten korumayacak, cehennemden korumayacak. O zaman kime çok verilmiş, kime az verilmiş anlamaya çalışın. Kime çok nimet verilmiş, kim mahrum bırakılmış anlayabiliyor musunuz? Tabii nimet deyince sadece para, pul, mark, dolar anlayan ve bunlara sahip oldukları için kafirler karşısında gözleri kamaşan, onlara özenip imrenen zavallı insanların bunu anlamaları da gerçekten çok zor olacaktır. Öyleyse ey insanlar, yarın hiçbir işe yaramayacak bu dünyayı kucaklama sevdanız da neyin nesi böyle? Ahireti unutacak kadar, kitaba sünnete zaman bırakmayacak kadar bu dünya tutkusu da neyin nesi böyle? Bütün dünyanın mülküne sahip olmaya karşılık bir tek ayetin bilincine ulaşıp onunla Allah'a kulluğa yönelmek bizim için çok daha hayırlı olacaktır. Bunu unutmayın. Yani tüm dünya mülküne sahip olmaktansa bir tek insanın hidayetine vesile olmak bizim için daha hayırlıdır. Cennette kamçı kadar bir yer elde etmek Resul-i Ekrem Efendimizin beyanıyla tüm dünyadan ve dünyalıklardan daha hayırlıdır. Bunu hiçbir zaman hatırınızdan çıkarmayın. Öyleyse bırakalım dünyalıklar yığmayı da bizi ateşten kurtaracak, bizi cennete ulaştıracak bir imanın, bir kulluğun yolunu araştıralım. Onun peşinde olalım. Allah'ın istediği bir hayatı yaşamanın hesabını güzel yapalım. Öyleyse ey Müslümanlar, gelin yarın feda edeceğimiz dünyanın ve dünyalıkların peşine bu kadar düşmeyelim. Gelin dünyayı kıble edinmeyelim. Gelin aklımızı, fikrimizi, kafamızı, beynimizi, gecemizi, gündüzümüzü, bugünümüzü, yarınımızı, gözümüzü, kulağımızı ekonomik dünyamız için kullanmaktan vazgeçelim. Gelin zamanımızı, imkanlarımızı, fırsatlarımızı, yarın uğrunda her şeyimizi feda edeceğimiz cenneti kazanmak ve cehennemden kurtulmak için harcayalım. Ey şu anda dükkanını biraz daha büyütme kavgası verenler, ey ekonomik gücünü geçen seneye oranla iki misline çıkarmanın kavgasını verenler, ey şu anda aklını fikrini para hesabı peşinde kullananlar, gelin Allah'ın şu uyarılarına kulak verin de yarın bu duruma düşenlerden olmayın. Gelin akıllarımızı başlarımıza alalım da yarın her şeyimizi uğrunda feda edeceğimiz cenneti kaybedenlerden, cehenneme gidenlerden olmayalım inşallah. Bundan sonra 92. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمٌ Sevdiğiniz şeylerden sarf etmedikçe, sevdiğiniz şeylerden infak etmedikçe birre, iyiliğe erişemezsiniz. Her ne infak ederseniz, her ne sarf ederseniz Allah yolunda şüphesiz Allah onu bilmektedir. Evet, asla birre ulaşamazsınız. Ebediyen birre ulaşamazsınız. Ancak sevdiğiniz şeyleri infak edip gözden çıkarmadıkça, en çok sevdiğiniz şeyleri Allah için elden çıkarmadıkça birre ulaşmanız mümkün değildir diyor Rabbimiz. Sevdiğiniz şeyleri, değer verdiğiniz şeyleri harcarsanız, elinizden çıkarırsanız, Allah için onlardan vazgeçebilirseniz, feda edebilirseniz, ancak o zaman gerçek birre ulaşmış, ebrardan olmuş olursunuz. Mimma tuhibbun. Bu ifadenin iki manası vardır. Birincisi sevdiğiniz, beğendiğiniz, değer verdiğiniz şeyler demektir. İkincisi de ala hubbihi demektir. Yani Allah sevgisinden ötürü, seve seve, sevdiği şeyden, sevdiği Allah hatırına vazgeçebilirse. İkisini birleştiriyoruz. Eğer sizler dünya mallarından, dünya mülklerinden, dünya birimlerinden sevdiğiniz, değer verdiğiniz bir şeyleri, elinizdeki, ayağınızdaki, cebinizdekileri, kafanızdakileri, aklınızdakileri, kalbinizdekileri, işinizi, aşınızı, mesleğinizi, meşrebinizi, diplomanızı, Allah için ondan vazgeçebilecek bir konum ortaya çıkınca, eğer bunu gerçekleştirebiliyorsanız, yani Allah için ondan vazgeçebilmeyi göze alabiliyorsanız, işte o zaman siz birre ulaşmış olursunuz, takvaya ermiş olursunuz. Küçükten büyüğe bir iki örnek sıralayalım inşallah. Mesela bir kalem ki onu çok seviyorsunuz. Bu kalemle yazmaya bayılıyorsunuz. İşte çok sevdiğiniz bu kalemi, çok sevdiğiniz Allah hatırına bir Müslüman kardeşinize verebiliyor musunuz? Onu ona ihtiyacı olan bir kardeşinize ulaştırma kavgası içine girebiliyor musunuz? Yani yeri geldiği zaman onu elinizden çıkarabiliyor musunuz? İşte siz bir sahibisiniz, takva sahibisiniz, gerçek iman ve teslimiyet sahibisiniz. Gerçek Müslümansınız. Veya mesela o kadar yorgunsunuz, o kadar yorgunsunuz ki, uykuyu o kadar seviyorsunuz ki, o anda uyumayı o kadar istiyorsunuz ki, ayakta duracak haliniz yok. Hemen yatmak istiyorsunuz. İşte çok sevdiğiniz, o anda çok istediğiniz bu uykunuzu, çok sevdiğiniz Allah hatırına, İslami bir ihtiyaç, İslami bir dert adına harcayabiliyor musunuz? Yani o çok sevdiğiniz uykudan Allah hatırına vazgeçip, bir Müslümana din anlatmaya, bir Müslümanın derdini gidermeye gidebiliyor musunuz? O zaman işte sevdiğinizi infak etmiş oluyorsunuz. Bir şeyi infak, Allah hatırına ondan vazgeçmek demektir. Sevdiğiniz Allah adına sizdeki olan o imkandan vazgeçebilmek demektir. Mesela kızınız var, canınız, ciğeriniz, her şeyiniz. Onu çok seviyorsunuz. Onunla beraberliği o kadar seviyorsunuz ki, ama Allah'ın dinini icra için ondan ayrılmanız gerektiği bir noktada bunu ifa edebiliyorsanız, işte arkadaşlar bu infaktır. Hanımımız, sevdiklerimiz, seveceklerimiz, evimiz, barkımız, imkanlarımız, işimiz, aşımız, eğer Allah'a kulluk ortamına engel oluşturuyorlarsa, bunlardan vazgeçebilmemiz bilelim ki infaktır. İşte bunu becerdiğimiz zaman bilelim ki birre ulaşacağız demektir. Öyleyse ey Müslümanlar, eğer bizler Rabbimizin bu ayetlerinde anlattığı, bu ayetlerinde teşvik ettiği ebrardan olmak istiyorsak, o zaman ayette tarif buyurulduğu şekilde önce imancı olacağız. Allah'ın istediği şekilde Allah'a ve Allah'tan gelenlere iman edeceğiz. Sonra gerçekleştirdiğimiz bu Allah'ın istediği imanı amele dönüştürme çabası içine gireceğiz. Yani bu imanı hayatımızda görüntüleyecek, yani infak edeceğiz. Kime? Şu zekat verilecek kimselere, fakirlere, miskinlere, yetimlere, yolda kalmışlara veya borçlulara infak edeceğiz. Yani hayatı infak olarak değerlendireceğiz. Hayatta sevdiğimiz ne varsa onları Allah kullarıyla paylaşma kavgası içine gireceğiz. Sizin kalben, ruhen, bedenen, sosyal biçimde ya da ekonomik biçimde ya da aile biçiminde meylettiğiniz, sevdiğiniz, onunla iç içe olmak istediğiniz sevgi unsurlarına eğer infak gözüyle bakabilirseniz, Allah için onları harcayabiliyorsanız, o zaman işte birre ulaşabilirsiniz diyor ayeti kerime. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهِ عَل۪يمٌ Unutmayın ki Allah için neyi verdiğinizi, nasıl verdiğinizi, ne kadar verdiğinizi, verme biçiminizi, yani vermedeki niyetinizi Allah en bilendir. Peki bundan önceki ayet neydi? Kafirlerin, zalimlerin yeryüzü dolusu altını, gümüşü de olsa, bunların tamamını fidye olarak verseler, bu onlardan kabul olunmayacak buyurulduktan sonra, arkasından da sevdiğinizi infak edin ki kurtulursunuz buyuruluyor. Peki ne anlayacağız bundan? Ne diyor Rabbimiz bu ayetleriyle bize? Rabbimizin bu ayetlerinden anlıyorum ki, bu peşinde olduklarım, biriktirmeye çalıştırdıklarım, tuttuklarım, sevdiklerim, infak etmediklerim, eğer yarın beni kurtarmayacaksa, yarın bana bir fayda sağlamayacaksa, niye biriktireyim? Niye tutayım da yanımda? Ne yapacak onlar bana? Ne sağlayacaklar? Öyleyse ben bugün onları Allah için harcayayım da, yarına Allah kerim diyeyim. Ya Rabbi ne yapayım? Ben bu kadar becerebildim. Ben bu kadar infak edebildim. Benim bu kadarına gücüm yetti. Sen verdiğin ben dağıttım. Sen verdiğin ben harcadım. Sen verdiğin ben imkan dahilinde sana kulluğa sarf ettim. Şimdi de senin huzuruna geldim. Şu anda elimde avucumda hiçbir şey yok. Eğer şu anda olsa yine verirdim ya Rabbi. Şu anda mülk senindir, para pul senindir, altın senin, gümüş senindir diyecek bir duruma gelebilmeliyiz inşallah. İşte o zaman birre ulaşacağız. İşte o zaman ebrardan olabileceğiz Allah'ın izniyle. Öyleyse Müslümanlar olarak sakın ha sakın birbirimizi çok para kazanmaya değil de ebrar olmaya teşvik edelim inşallah. Birbirimizi ekonomik yönden şişmeye değil de Allah yolunda infak edebilmeye, Allah adına elimizdekilerden, sevdiklerimizden vazgeçebilmeye teşvik edelim inşallah. Maalesef bugün herkes birbirini zengin olmaya teşvik ediyor. Oturulan meclislerde konuşulanlar hep buna yöneliktir. Hep holdingleri, hep zenginleri konuşa konuşa insanları ekonomik insan yapıp çıktık Allah korusun. Paradan başka konuşacak şeyimiz yok mu yahu bizim? Gece gündüz insanları paradan başka bir şey düşünmez hale getirdik. Cenneti unutturduk, cehennemi unutturduk, kitabı unutturduk, peygamberi unutturduk, kulluğu unutturduk. Kafir ve müşrik dünyanın ekonomik anlayışlarını seçip gündem yaptığımız sürece, hedef yaptığımız sürece unutmayalım ki hem kendimiz sapacağız hem de insanları saptıracağız Allah korusun. Öyleyse gelin ey Müslümanlar, dünyaya tapınmaktan vazgeçelim. Gelin Allah'ın bu ayetlerinde bizden istediği Müslümanca bir hayatın talibi olarak özveride bulunalım. Allah'ın bize verdiklerinden Allah için fedakarlıkta bulunalım. Bencil olmayalım, cimri olmayalım, sadece kendimizi düşünen olmayalım. Elimizdekileri, cebimizdekileri, kasamızdakileri, kafamızdakileri tüm dünya insanlığına fedakarlık yolunda harcayabilelim. Yığmaktan vazgeçelim de neyimiz varsa Allah yolunda sarf edelim. Allah için elimizdekilerden vazgeçmeyi becerelim. Allah için fedakarlık yapalım. Allah için, insanların dirilişi için büyük bir fedakarlık örneği sergileyelim. Bir gözü tokluk örneği sergileyelim de hep şöyle diyelim. Başkaları yedikten sonra ben yiyeyim. Başkaları doyduktan sonra ben doyayım. Başkaları aldıktan sonra ben alayım. Başkaları yaşadıktan sonra ben istifade edeyim diyerek Allah'ın istediği bir tavrı sergileyelim de tüm dünya gerçek Müslümanlığı bizde görsün, bizde tanısın inşallah. Ve işte böylece Rabbimizin tarif buyurduğu şekilde biz de Allah'ın dinine şahitler olarak birre ulaşmış, Rabbimizin rızasını kazanmış olalım inşallah. İşte bu ayetleri en güzel anlayan, en güzel pratize eden sahabe-i kiram efendilerimizi örnek almalıyız. Bu konuda ve her konuda onları takip etmeliyiz. Bu ayetleri duyan değerli efendilerimiz gerçekten çok güzel davrandılar. En kıymetli mallarını, en değerli bağlarını, bahçelerini Allah için feda ettiler. Allah için altınlarını, gümüşlerini elden çıkardılar. Dediler ki, madem ki birre ulaşmanın yolu budur, madem ki birre, takvaya, gerçek Müslümanlığa Allah için fedakarlıkla ulaşacağız, madem ki Allah bizden bunu istiyor, madem ki Allah'ın rızasına bununla ulaşacağız, madem ki cenneti bununla elde edeceğiz, öyleyse bu malım, bu mülküm, bu bağım, bu bahçem Allah yolunda feda olsun dediler. En çok sevdiklerinden Allah için vazgeçtiler ve sonunda kazandılar. Şerefli bir hayat yaşayıp şerefli bir cennete yürüdüler. Gelin bizler de onlar gibi olalım. Aksi takdirde malda, mülkte izzet ve şeref görüp hep mal toplamaya ve topladıklarımız konusunda cimrilik yapmaya kalkışırsak, o zaman dünyada şerefli bir hayatı, öbür tarafta da şerefli bir hayatı kaybedenlerden oluruz, Allah korusun. Bunu hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmayalım. Yine şunu da unutmayalım ki, Allah korusun, eğer bizler de o değerli selefimizi örnek almaz, onlar gibi hareket etmez, sadece yığmayı, biriktirmeyi hedeflersek, yığdıklarımız karşısında insanların, garibanların ezileceği, kadınların, çocukların şahsiyet bozukluğuna gideceği bir ekonomik şişmeyi hedeflersek, kesinlikle bilelim ki asla birre ulaşamayız. Öyleyse gelin ey Müslümanlar, ey kitabın bilgisine teslim olanlar, ey hayatı Allah bilgisiyle değerlendirme çabasıyla Allah'ın kitabına kulak verenler, gelin böyle kitap ve sünnetten uzak, kendi kendimize ve kafir dünya rehberliğinde bozuk düzen bir hayatın hesabını yapacağımıza, Allah'ın istediği bir hayatın hesabını güzel yapmaya çalışalım inşallah. Rabbim hepimizi bu konuda muvaffak kılsın. Bundan sonra 93. ayeti kerimesinde de bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. Kullu ta'ami kâne hillen li beni İsrail illa ma harrama İsrail ala nefsihi min qabli en tunazzala at-tevratu kul fa'tu bit-tevrati fatluha in kuntum sadikin. Tevrat'ın indirilmesinden önce İsrail'in kendilerine haram ettiğinden başka bütün yiyecekler İsrailoğullarına helal idi. Ey Muhammed, ey peygamberim, de ki doğru sözlü iseniz haydi Tevrat'ı getirip okuyun bakalım. Evet, bütün yiyecekler İsrailoğullarına helaldi. Ancak İsrail aleyhisselamın yani Yakup aleyhisselamın kendi nefsine haram ettikleri hariç. Tüm yiyecekler İsrailoğullarına helaldi aslında, ancak Tevrat inmeden önce Hazreti Yakub'un kendisine haram kıldıkları müstesna. O kimi yiyecekleri kendine haram kılmıştı. Deve eti ve deve sütünü kendi nefsine haram etmişti. E niye haram kılmıştı? O yiyecekleri sevdiğindendi, sevmediğindendi, o bizi ilgilendirmiyor. Çünkü arkadaşlar bakın ayette teferruata girilmiyor. Bir de özellikle bu iş Tevrat inmeden önceki döneme aittir. Tevrat indirilmeden önceydi bu iş. Çünkü İsrail aleyhisselam, Yakup aleyhisselam, Musa aleyhisselamdan çok çok önce yaşamıştı. Dolayısıyla ey Yahudiler, ey Hristiyanlar, ey kitap ehli olanlar ve sizler ey Kur'an'la karşı karşıya gelenler, ey Kur'an'a inandığını iddia edenler, haram ve helal konusunda ne diye Allah'a kafa tutarsınız da kendi kendinize haram ve helal belirlemesine kalkarsınız? Ne diye kendi kendinize hüküm çıkarırsınız? Allah bir şeyi haram ya da helal kılarsa ne âlâ. E nereden çıkardınız bu işi? Allah haram kılmamış da siz ondan daha mı iyi biliyorsunuz? Yakup aleyhisselamın sizin döneminizden yıllar önce kendi nefsine haram kıldığı için İsrail oğullarına da haram kılınanlar hariç hiç kimse Allah'ın haram helal yasalarına müdahale etmemiştir. Edemez de. Hal böyleyken ey ehli kitap, nedir bu sizin yaptığınız? Allah'ın haram helal yasalarını bırakıyor, kendi kendinize hayatınızda haram helal belirlemeye kalkışıyorsunuz. Şunlar haramdır, bunlar helaldir diyerek Allah'a iftira etmeye kalkışıyorsunuz. Allah'ın yasaları dururken kendi kendinize yasa belirlemeye kalkışıyorsunuz. Allah'ın haram dediklerine helal, helal dediklerine de haram demeye kalkışıyorsunuz. Arkadaşlar, şimdi bu ayetle, bu ayet çerçevesinde bizler bir düşünelim hayatımıza koyduğumuz haramları. Bugün kendi hayatımıza, kendi ellerimizle koyduğumuz negatif ve pozitif haramları bir düşünün. Mesela ne gibi haramlar? Adam diyor ki, kardeş sen o elbiseyi giyme. Neden? Yakışmıyor. Ya İslam yakıştırıyorsa sana ne bundan? Ya da ben bir daha evlenmem diyor adam. Neden? Toplumun baskısı var da ondan. E Allah'ın baskısı yoksa sana ne yahu? İki evlenenleri Allah kınamıyor ve bu işe haram demiyorsa sana ne bundan? Veya mesela diyor ki adam, ben böyle bir evde oturamam. Ben bunu misafirime ikram edemem. Ben aileme böyle bir şey giydiremem. Neden o? Yani neden var o yasaklar bizim hayatımızda? Neden var o haramlar, o hürmetler? Kim koydu bu haramları? Kim haram etmiş bütün bunları? Arkadaşlar, hakkımız olmadığı halde, yetkimiz olmadığı halde, kendi kendimize, kendi hayatımıza koyduğumuz haramlardır bunlar. Bu halimizle ehli kitaba çok benziyoruz, Allah korusun. Ayrıca haramın bir de hürmet anlamını düşünürsek, yani dokunulmazlık yüklediğimiz şeyler varsa hayatımızda, mesela düğünde şöyle olacak, nişanda böyle olacak, giyimde böyle olacak, sosyal ilişkilerde böyle olacak, şöyle saygılar, böyle eğilmeler, şöyle törenler, böyle bayramlar diye kutsadığımız şeyler varsa hayatımızda, o zaman bu ayeti bir daha anlamaya çalışacağız. Bu ayet üzerinde bir daha düşüneceğiz. Rabbimiz diyor ki, Allah tüm bunları haram kılmadığına göre size ne oluyor ey kitap ehli? Size ne oluyor ey Müslümanlar? Üstelik yasak kılınanlar da Tevrat'tan önceydi. Yani siz bunu Yakup oğulları olarak yapıyorsanız, bilesiniz ki bu iş Tevrat'tan önceydi. O zaman eğer bu ifadeyi bize yönelik söylersek şöyle diyeceğiz. Sizler ey bugünün ehli kitabı olan Müslümanlar, eğer sizler de kitabınız ve peygamberinizin sünnetiyle tanışmadan önce hayatınıza bir kısım yasaklar koymuşsanız, koymuş idiyseniz tamam olsun, olmuş zaten. Ama Kur'an'ı tanıdıktan sonra artık o yasakların ne anlamı kalır? Niye hala o hesap peşindesiniz? Allah yasak demişse yasaktır, dememişse yasak değildir. Bunu bilmek zorundasınız. İnsanlar kendilerince yasa korlar. Kendilerince haram belirlerler. Kendilerince yasaklar koyarlar. kendilerince iyi kötü belirlerler. Halbuki insanların böyle bir hakları yoktur. İnsanların haram helal belirleme, iyi kötü belirleme yetkileri, yasa belirleme hakları kesinlikle yoktur. Bu hak ve yetki sadece Allah'a aittir. Peki ne diyorlar, nasıl kullanıyorlar insanlar bu yetkiyi? İşte görüyoruz. Bu yenir, bu yenmez. Bu içilir, bu içilmez. Bu haram, bu helal. Bu iyi, bu kötü. Bu giyilir, bu giyilmez. Bu kullanılır, bu kullanılmaz. Halbuki arkadaşlar unutmayalım ki bütün bunları deme hakkı sadece Allah'a aittir. Çünkü göklerin ve yerlerin yaratıcısı O'dur. Göktekiler ve yerdekilerin tümünün sahibi ve maliki O'dur. Malik oysa mülkü üzerinde söz söyleme ve karar verme yetkisi de sadece O'na aittir. Kim ki Allah'ın mülkü üzerinde Allah demediği halde bu haramdır, bu helaldir diyerek hüküm vermeye kalkışırsa kesinlikle bilelim ki o Allah'a iftira ediyor demektir. İftirasının cezasını da cehennemde Rabbimiz ona kesinlikle verecektir. Öyle değil mi ama? Kendi varlıkları, kendi yaratılışları üzerinde bile yetkileri, egemenlik hakları olmayan bu insanlar nasıl oluyor da birbirlerine egemenlik iddiasında bulunarak Allah demediği halde haram helal sınırları belirlemeye kalkışıyorlar? Bunu anlamak gerçekten mümkün değildir. قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاتِ فَتْلُوهَا اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ De ki, haydi Tevrat'ı getirin eğer sadıksanız. Eğer bu iddialarınızı ispat edecekseniz, haydi kitabı getirin. Haydi buyurun, kitapta böyle bir haram varsa ortaya koyun. Eğer siz kitaba dayanarak, hayır bize de bazı şeyler yasak olmalı demeye getiriyorsanız, o zaman haydi Tevrat'ı getirin bakalım. Ana kaynağı getirin. Hani var mı kitapta böyle şeyler? Var mı sünnette? Böyle bir şey iddia ediyorsanız, buna kitaplardan delil bulmalısınız. Haydi şahitlerinizi, delillerinizi getirin bakalım. Eğer yeryüzünde haram helal belirleme hakkının kendinize verildiğini iddia ediyorsanız, eğer yeryüzünde kanun koyma hakkının, egemenlik hakkının kendinizde olduğunu iddia ediyorsanız, yani yasa belirleme yetkisinin size ait olduğunu iddia ediyorsanız, veya Allah demediği halde ona iftira ederek Allah şunları şunları haram kılmıştır, şunları şunları da helal kılmıştır diyorsanız, haydi delillerinizi getirin bakalım. Şu şöyle olmalı, bu böyle olmalı. Şu yenmeli, bu yenmemeli. Şu giyilmeli, bu giyilmemeli. Şunlar içilir, bunlar içilmez. Evlilik şöyle olmalı, böyle olmamalı. Ev tefrişi şöyle olmalı, böyle olmamalı. Şöyle kazanılmalı, böyle harcanmalı filan diye kendi kendinize kurallar koyuyor, yasalar belirlemeye çalışıyorsunuz ya, haram helal sınırları belirlemeye çalışıyorsunuz ya, haydi delillerinizi getirin bakalım tüm bu konularda diyor Rabbimiz. Delillerinizi getirin ve çağırın şahitlerinizi bakalım da tüm bu konularda Allah'ın size yetki verdiğini söylesinler. Bu gücü, bu yetkiyi nereden aldığınızı söylesin bakalım o şahitleriniz. Şahitleriniz kim sizin? Var mı delilleriniz ve şahitleriniz? Eğer bu konuda şahitleriniz varsa, eğer Allah gerçekten hayata karışmıyorsa, eğer Allah hayatın kurallarını koyma konusunda, hayata kanun yapma konusunda sizleri yetkili kılmışsa, o zaman Allah bu yaptıklarınızın tümünü onaylamış demektir. Getirin şahitlerinizi de biz de inanalım buna ve sizinle birlikte olalım. فَمَنِ اِفْتَرَى عَلَى اللّٰهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Bundan sonra Allah'a karşı kim yalan isnat ederse, kim Allah'a yalan iftirada bulunursa, işte onlar zalimlerdir. İşte onlar zalimlerin ta kendileridir. Ama bu gerçek açığa çıktığı halde, bu gerçekle insanlar yüz yüze kaldığı halde, kim ki buna rağmen Allah'a iftira etmeye yelteniyorsa, onlar zalimdir, zalimlerin ta kendileridir. Yani her kim ki Tevrat'ta, İncil'de, Kur'an'da Allah'ın haram dediğine helal, helal dediğine de haram diyerek Allah'a iftira ederse, gerek yiyecek ve içecekler konusunda, gerek giyim kuşam konusunda, gerek sosyal ve ekonomik hayatta Allah'ın haram ve helallerini değiştirmeye kalkışırsa, Allah demediği halde şunlar şunlar haramdır, bunlar bunlar helaldir derse, işte onlar zalimlerin ta kendileridir diyor Rabbimiz. Çünkü olmaması gereken konuma düştüklerinden, yapmaması gereken şeyleri yaptıklarından dolayı onlar hem Allah'a hem kendilerine hem de insanlığa karşı zulmetmiş insanlardır. قُلْ صَدَقَ اللّٰهُ فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ اِبْرَٰهِيمَ حَن۪يفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ. Ey Peygamberim, de ki Allah doğru söyledi. Hanif olan, doğruya meyleden İbrahim'in dinine uyun, İbrahim'in dinine tabi olun. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ. O İbrahim aleyhisselam asla müşriklerden değildi. Bırakın bu işleri, bırakın bu tanrılık pozlarını da anlayın gerçeği. Adam olun da dinleyin ki Allah doğruyu söyler. Allah tasdike konu konuşur. Sadakallah. Allah tasdik eder. Dediğini güzel söyler. Tasdike konu söz söyler Allah. Ya da sadakatle kabul edilmesi gereken söz söyler Allah. Allah doğruyu ortaya koyandır. Allah saddaka yapandır. Yani doğrulanılması gereken sözü söyleyendir Allah ki siz de bunun için fettebi'u millete İbrahim'e hanife ve ma kâne minel müşrikin. Siz de İbrahim'in milletine uyun. Hanif olan, dosdoğru olan, el pençe divan durmuş Allah'ın emirlerine amade bekleyen, başka şey düşünmeyen, sadece Allah'a kulluk prensibini din olarak, millet olarak, yol olarak ortaya koyan İbrahim aleyhisselama ittiba edin. Tüm hayatında Allah'a yönelmiş, hayatı her yönüyle Müslümanlar için örnek olmuş, Allah'ın Müslümanlara imam seçtiği, önder seçtiği İbrahim'in milletine tabi olun. Onun peşi sıra gidin. Onun gibi olmaya çalışın. Yani gerçekten insanın damarlarındaki kanı kurutacak bir gerçek. Ne diyordu Allah Mümtehine suresinde? قَدْ كَانَتْ لَكُمْ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذ۪ينَ مَعَهُ. İbrahim ve onunla beraber olanlarda sizin için uyulacak güzel bir örnek vardır. Muhakkak ki sizin için İbrahim'de güzel bir örnek vardır. Kulluk için İbrahim'i tanımamız gerekiyor. Nasıl? Mesela ben imamım, önderim, örneğim, atam olan İbrahim Aleyhisselam'ın hayatını bilmiyorum. Komşuluk ilişkilerini tanımıyorum. Gece hayatını tanımıyorum. Sofrasını tanımıyorum. Çocuklarını nasıl eğittiğini bilmiyorum. İsraf anlayışını, israf karşısında neler hissettiğini bilmiyorum. Aile halindeki durumunu, çoluk çocuğunu Mekke'ye bırakışını, aklı işin içine karıştırmayışını, aklı işin içine karıştırmadan Allah'ın emirlerine tam teslim oluşunu, tağutlarla ilişkisini, şirke karşı tavrını bilmiyorum. Halbuki ben İbrahim Aleyhisselam gibi olmak zorundaysam, arkadaşlar onu tüm bu yönleriyle tanımak zorundayım. Çünkü ben onun peşi sıra gideceğim. E nereden gideceğim? Nasıl gideceğim? Yani onu nasıl örnek alacağım? Bunu bilmek zorundayım. Bilmeden, tanımadan onu örnek almam, onun gibi olmam kesinlikle mümkün olmayacaktır. Bunun için başka çaresi yok. Ben İbrahim Aleyhisselam'ı tanımak zorundayım. Peki bunun yolu ne? Nereden soracağım? Kimden soracağım İbrahim Aleyhisselam'ı? Nasıl tanıyacağım onu? Yani bunun yolu nedir? Arkadaşlar, İbrahim Aleyhisselam'ı tanımanın yolu da bilelim ki Kur'an'dan geçer. O halde sürekli vahiy ile beraber olmak zorundayız. Vahiy ile beraber olarak örneğimizi, önderimizi, imamımızı İbrahim Aleyhisselam'ı tanımak zorundayız. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِك۪ينَ Ve bir de İbrahim Aleyhisselam şirke de bulaşmamıştı. Müşrik de değildi o. Yani öyle onunla beraber olun ki sırf Allah'a kul olursunuz o zaman. Hanif milletten olursunuz. Öyleyse haydi buyurun İbrahim Aleyhisselam'ı araştıralım, İbrahim Aleyhisselam'ı tanıyalım. O ne yapmışsa, nasıl inanmışsa, nasıl teslim olmuşsa, nasıl kulluk yapmışsa onun yolundan gidelim. Ne yapmış atamız? Eğer gecesini gündüzünü para kazanmanın peşine takmışsa, insanlara sürekli ekonomik büyümeyi öğütlemişse, ne yapın yapın zengin olun, zenginler Allah katında üstündür demişse, insanları ekonomik ayrımlarla değerlendirmişse, Allah'ın haram helal yasalarını bırakıp kendi kendine haram helal yasaları belirlemeye, kendi kendine yasa belirlemeye kalkışmışsa ya da Allah'tan başkalarını bu konuda yetkili görüp onları Tanrı kabul etmişse biz de onun gibi olalım, onun gibi yapalım. Yok eğer İbrahim Aleyhisselam tüm putları kırmış, güneşi, ayı, yıldızları doğramış, sadece Allah'a kulluk etmişse, bütün hayatında, gecesinde, gündüzünde Allah'a, sadece Allah'a teslim olmuşsa, biz de onun gibi Allah'a teslim olalım. Vaktimiz doldu, inşallah burada kalıyoruz. Surenin bundan sonraki ayetlerini tanımak için bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.